یہاں تک کہ جب رسول نافرمان قوم سے مایوس ہونے لگے اور نافرمانوں نے یہ خیال کیا کہ ان سے عذاب کے بارے میں جھوٹ بولا گیا ہے تو ان رسولوں کو ہماری مدد آ پہنچی پھر جسے ہم نے چاہا اسے نجات ملی اور ہمارا عذاب مجرم قوم سے ٹالا نہیں جاتا।